คนเสียใจจุกช็อกตายมันคิดถึงไปมันมาตายตายปั๊บจิตดวงสุดท้ายที่ยังมีอวิชชาของมันมันก็ข่วงต่อไปสู่สังขารวิญญาณว่าจะไปไหนไม่รู้ว่าจะไปไหนแต่มีจิตดวงสุดท้ายคือเลื่อมใสมากตายปั๊บทีนี้เกิดเป็นเทวดาที่มีเสียงดังมากอนุภาพที่เห่าหอนเขาให้เป็นโคศกบนสวรรค์เรียกว่าโคสกะเทพบุตรเทพบุตรโคศกกรมประชาสัมพันธ์ทางสวรรค์เสียงดังมากเพียงแต่กระชิบเฉยๆนี่นะดังไป16โยชน์คันมันว่าวคือจังเฮานี่หูดังสําไหนสํา16โยชน์โยชน์นึงก็16กิโลคูณเข้าไปบาปนั้นยังไม่ได้รับไอ้ที่ฆ่าลูกฆ่าเต่านั้นเพราะกรรมดีที่เขามาขัดกันอยู่เป็นช่วงเป็นเหตุเป็นปัจจัยอวิชชาเนี่ยพาให้ไปทำผิดทำถูกก็ยังได้อยู่ทีนี้ก็เลยไปถึงนู่นมันมีแต่สวรรค์มันมีแต่ของทิพย์รูปทิพย์กลิ่นทิพย์เสียงทิพย์หมอโคสกเศรษฐีก็เลยฟาดทิพย์อย่างเดียวบาทนี่ไม่กินสุธาทิพย์สุธาโพธอาหารเทวดาคือสุธาโพธคือน้อมจิตบริโภคอาหารนั้นมันก็ซึมซาบกินแล้วบริทายทิพย์ออกมาคือเฮาเลยบริมีอุจจาระทิพย์เลี้ยงทิพย์เลยหมอนี่บ่กินเลยสุธาโพธฟาดแต่อันนั้นโพธอย่างเดียวเมียหลายก็เลยตายเทวดามีโลกอยู่4ประการ1อายุขโยหมดอายุบุญญขโยหมดบุญหมดอายุก็หมดบุญบ่คือกันแต่เฮากันตายปั๊บเราเบิดบุญแล้วจ้างแม่นหรือบ่แม่นเด็กน้อยตายก็บ่เบิดบุญผู้เฒ่าตายก็บ่เบิดบุญบ่ว่าบ่เบิดอายุความจริงนี่หมดอายุอันหนึ่งหมดบุญอันหนึ่งอย่างอายุมาตรฐานในสวรรค์ชั้นดาวดึงส์นะถ้าอัน1,000ปีคิดต้องมีอายุยืนไปจนถึง 1,000 ปีที่มันตายอย่างนั้นเรียกว่าหมดอายุอายุมาตรฐานของสวรรค์ชั้นนั้นแต่บางองค์ได้สิท่านพ่อปีอย่างบ่ท่านพ่อเครื่องปีตายอันนั้นเอิ้นว่าเบิดบุญทําบุญน้อยเดียวพอสิได้ขึ้นสวรรค์นั้นนําเพิ่นอย่างพวกหมู่เฮามาบวชเนี่ยบวชหน่อยๆได้ทําคุณงามความดีไปหอเขาแจ้งเลยโอ้จะต้องไปอยู่พรหมโลกฉะนั้นฉะนี้ว่าอยู่สวรรค์ชั้นนั้นแต่ไม่อยู่หมดอายุนะเพราะบุญท่านน้อยท่านได้ทำอย่างโน้นอย่างนี้น้อยท่านจะต้องอยู่5ปีบนสวรรค์เสียดายโอ้ยเสียดายดิกูจะมาเฮ็ดหลายๆเนี่ยเนาะบ่ได้ตั้งใจบ่ได้รู้จักเพราะนั้นจึงบอกว่าอายุขโยหมดอายุบุญยขโยหมดบุญต่อมาอาหารขโยหมดอาหารต่อมาอีกโกทักขยกโกดถ้าเวลาเทวดาโกดเทวดาก็ตายเรียกว่ามโนปโทโสเทวดาพวกนี้ท่านจัดเทวดาที่ตายอยู่ในสองโรคเนี่ยมีเทวดาสองพวกเรียกว่าคิดพวกคิดทาปัสสะคิดโทปัสสะเทวดาขี่มวนขี่เล่นเทวดาขี้เล่นขี้สนุกสนานอีกพวกหนึ่งชอบโกรธเพ่งโทษคนอื่นตายจึงมีโรคหมดบุญโรคหมดอายุโรคหมดอาหารโรคโกรธแต่หมอโคสกะเทพบุตรเนี่ยหมดอาหารไม่มีจิตน้อมไปบริโภคสุธาโพธเหล่านั้นแต่น้อมไปจะบริโภคแต่กามทิพย์รูปทิพย์กลิ่นทิพย์เสียงทิพย์ของนางเทพปฏิดาหื่นก็หายแล้วมาเลยตายบัดนี้ไปใส่บาตรเนี่ยรับกรรมตอนจะตายเนี่ยอวิชชาก็ทำงานเหมือนกันแม้วินาทีสุดท้ายกูสิไปใส่บาตรเพราะนั้นเวลาคนเฮาสิตายเมื่อยังไม่เป็นพระอริยเจ้าเลยไม่มีความแน่ใจอวิชชาคือรู้แต่ไม่รู้ชัดว่าจักสิไปทางไหนแต่ถ้าผู้ใดทำความเพียรฝึกฝนอบรมจิตด้วยศรัทธาด้วยศีลศรัทธาปริภาวิตาศีลปริภาวิตาจาคะปริภาวิตา ปัญญาปริภาวิตาจิตตังทีขมัฏฐานังจิตได้รับอบรมแล้วอย่างตลอดการอันยาวนานด้วยศรัทธาด้วยศีลด้วยจาคะปัญญาเวลาจะตายเขารู้เอาเองว่าเขาไม่มีทางตกนรกมั่นใจเอาเองอวิชชาบางส่วนได้ถูกทำลายไปแล้ว 25% อวิชชาของพระโสดาบันหมดไปแล้วทำลายไปแล้ว 25% มั่นใจอย่างเดียวว่าไม่มีทางตกนรกคนอย่างเราบอกเจ้าของได้ในนางสลากเลยเนี่ยไผ่สิตัวเจ้าของได้ตัวใดอยู่ดอกตัวคนอื่นเจ้าของไปเฮ็ดดีไผ่บ่ฮู้ก็ฮู้มั่นใจว่าเราไม่ตกนรกขีณนิรโยมหินรกของเราพ้นแล้วพระพุทธเจ้าเพิ่นจึงเอิ้นทำอนิวากระจกส่องธรรมแว่นส่องธรรมธรรมทาโสธรรมปริยาโยทำสี่ประการเนี่ยเป็นแว่นเป็นกระจกตรวจดูคำตนเองแล้วยังส่องทางตนเองได้ด้วยถ้ามีทำสี่ประการมั่นใจมัดโอกาสตรงนรกหัวจักเจ้าของเป็นเปรอสุรกายสัตว์เดรัจฉานไม่มีทางสวรรค์กับมนุษย์เท่านั้นไม่เกินเจ็ดชาติแล้วไม่มีทางจะตกต่ำจะไปเกิดเป็นลูกคนยากคนจนจะเป็นเกิดเป็นลูกนายพานลูกนักเลงมันก็จะไม่เป็นนักเลงฆ่าแกงคู่ใดเหมือนพ่อเหมือนแม่เพราะทำเหล่านี้ 25% มีเร็วในจิตดวงนี้ที่ไปเกิดเนี่ยเขาสิสังเกตได้ว่าบางคนเนี่ยอยู่ในหมู่บดีบ่งามแต่ว่าความชั่วของคนอื่นไม่สามารถครอบงำจิตใจเขาได้เลยสังเกตดูพวกเรานี้ก็ได้ว่าถ้าผู้ใดเข้าถึงธรรมะสี่ประการนี้ซึกออกไปเนี่ยสังคมหมู่คณะครอบงำเราไม่ได้เลยเอาหน้าหมอก็ลุกเกือบจะสิเฮ็ดคือไรหน่ะไปบวชตั้ง3เดือนหนึ่งสิเป็นพระอรหันต์เนี่ยบอกโอ้ตะกี้ก็เคยเอาน้ำกันอยู่บ่ไปท่านคืออยู่ตะกี้ก็ได้หลายเธอหลายที่ครับจักน้อยก็ลุกเกือบๆน้ำกันนี่อย่างนี้มันตกมันยังไม่ก้าวถึงโสตปฏิยังคะที่ชัดเจนมันยังอ่อนๆอยู่แต่ถ้ามันมั่นคงโอ้ยเฮากินน้ำบ่ได้ละหมู่เอ้ยพากันมวนซะเฮาเศร้ามวนทั้งนี้แล้วบัดนี้บ่มีหมู่หมู่ก็ห่างไปห่างไปได้หมู่ใหม่หมู่แนวเดียวกันนี่แหละมีในโลกเนี่ยก็ไปพ่อหมู่ใหม่อีกหมู่ในศีลในธรรมคนชั่วไปหาคนชั่วคนดีไปหาคนดีก็ได้เองแต่ที่นี่มันยังสีอยากๆเบื่อๆอยู่บัดเนี่ยมันอยู่คึ่งๆกลางๆยังไม่ปริภาวิตาทีขมัตตานังยังไม่อบรมก็ไปลึกขนาดนั้นอวิชชาก็ครอบงำได้ 100%แต่ถ้ามันลดอวิชชาลงไปได้ 25% จริงๆบ่เอาเลยมูเสียจังได้ก็เฮ็ดแต่ไว้เดี๋ยวหดสิเฮ็ดจังได้เฮาเฮ็ดน้ำบ่ได้เฮากินมาหลายแล้วบ่ว่าหยังในมูดอกเอาไปเลยจิตใจมันเข้มแข็งมากจึงบอกว่าอวินิปาตะธัมโมไม่ตกต่ำอยู่ในระดับมาตรฐานขนาดนี้จะขึ้นไปสูงๆก็ตกลงมาก็อยู่ขนาดนี้เพราะนั้นผู้ที่เข้าถึงธรรม4ประการนี้เป็นไปไม่ได้ที่จะฆ่าบิดาฆ่ามารดาที่จะลดตนเองลงมาคุกเขาอาบายมุกเต็มเวียงไม่ได้อันนี้เป็นเครื่องวัดว่าเขาตายไปไหนเขาก็ไม่ตกนรกมันไม่ตกมันไปเดี๋ยวนี้ถ้าโกรธใครขึ้นมาเขาขัดผลประโยชน์เป็นหมื่นล้านมีอาวุธมีปืนในมือจะฆ่าเดี๋ยวนี้ก็ได้แต่ฆ่าไม่ได้เพราะอะไรที่เราสวดธรรมโมกุโลกัปตนาตถาทาลิทาลีเป็นธรรมทรงไว้ซึ่งผู้ทรงธรรมจากการตกไปสู่โลกที่ชั่วเดี๋ยวนี้ธรรมมันทรงเราซะแล้วเพราะเราได้ทรงธรรมมานานซึ่งเอาไปทีนี้มันก็มาทรงเราไม่ให้เราตกไปในโลกที่ชั่วไม่สามารถจะทำได้แบบแต่เก่าแล้วตัวเจ้าของบ่ได้ได้ปะเนี่ยมันบ่ตัวเจ้าของเจ้าของสิตายสิไปขึ้นสวรรค์สิบ่ไปตกนรกมันสิฮู้เพราะฉะนั้นทำสี่ประการนี่สำคัญมากก็เป็นการแทรกแซงกระบวนการของอวิชชาอวิชชาเนี่ยมันมีตลอดพอถึงพระโสดาบันเนี่ยอวิชชาถูกแทรกแซงทำลายไปแล้ว 25% ตัดกำลังลงถ้าไปถึงสกิทาคาก็หมดไปแล้ว 50% ถ้าไปถึงอนาคาก็อวิชชาเนี่ยถูกทำลายไปแล้ว 75% ถ้าไปถึงพระอรหันต์หมดเลย 100% ไม่มีจบเป็นนั้นที่เรามานั่งแทรกแซงกระบวนการของมันท ถ้ามันคิดเอาความคิดมาใช้งานให้เป็นคิดให้ถูกวิธีคิดให้มีระเบียบคิดให้มันมีเหตุมีผลคิดปลุกเร้าการกุศลคุณงามความดีให้เกิดขึ้นในใจคือถ้ามันเป็นอย่างนั้นในคืดก็ว่าคืดบัดนี้ไว้มันเฮ็ดจังได๋มันจึงสิบ่รับนมติโหติเจตโสไสมันก็ไปติมันยังมีทางได้เฮ็ดได้หรืออยากจะมีฤทธิ์มีเดชเอ้อวันนี้ตื่นเช้ามาปั๊บเราจะเอาแบบญาณทัศนะว่าซั่นญาณทัศนะเฮ็ดจังได๋พระพุทธเจ้าว่าให้เพ่งสร้างอโลกสัญญาที่ว่ากสัญญาให้จิตของเธอเปิดโล่งไม่มีอะไรปิดบังเฮ็ดจังได๋เลยเฮ็ดจิตเปิดโล่งคันอย่างมีฤทธิ์มีเดชมีหูทิพย์ตาทิพย์เห็นนั่นเห็นนี่พระพุทธเจ้าให้ฝึกทำจิตเปิดโล่งที่ว่ากสัญญาอโลกสัญญาสร้างความสำคัญมันหมายถึงความสว่างไสวกลางวันที่วานไปว่ากลางวันเฮ็ดคือกลางวันนี่เหมือนกลางวันก็นั่งมันปล่อยหัวมันแล้วสร้างจิตเนี่ยมันคือกลางวันสร้างภาพแห่งความสว่างมโนภาพ imagine ขึ้นมาว่าเหมือนเดี๋ยวนี้เราดูอะไรโล่งๆเป็นหลอดไฟใหญ่ๆไม่มีภาพไม่มีรูปอะไรแต่มีแต่ความสว่างอันนี้เรียกว่าอโลกสัญญาทำจิตให้เปิดเผยไม่มีอะไรปิดบังถ้ามันยังทำไม่ได้ก็ฝึกเห็นเลยในหัวอยู่สองชั่วโมงมันจะบ่เป็นจังหน่อยก่อนถ้าบ่เป็นก็ถือว่าวันนี้ไม่เป็นอันนี้มือเอาอีกทำไป4วัน5วัน6วันเจ็ดจังหน่อยมันก็สิเหลื่อมตามามากขึ้นบัดเอามันเหลื่อมตามามากที่มันสร้างมโนภาพรีไปดีมากจิตมันมีสมาธิก็จะเห็นแจ้งตรงฟ้ารู้จังสิมันเฮ็ดบ่ได้มือเดียวก็เฮ็ดหลายๆมือให้ดูโอ้ยมีแต่มือซื่อๆอยู่บ่จักเฮ็ดเอาได้นําเด้อเว้ยเอ็กสิบอกนั่นในนี่ล่ะเว้ยเพราะนั้นจิตเฮานี่มานั่งทําใจซะเลยได้นี่บ่แม่นว่ามันนั่งให้มันรับถิ่มเบิดเวลาไปซื่อๆเด้ยังไม่จบวันนี้หมดเวลาแล้วรถเขามารับแล้วจะได้ไปบ้านม่วงอ้าวขอความเจริญงอกงามในการภาวนาทางจิตทางใจจงเป็นจิตใจที่เต็มไปด้วยความบริสุทธิ์ความตั้งมั่นเหมาะสมนุ่มนวลควรแก่การงานได้อย่างรากลึกสู่อริยยยธรรมอันถูกต้องดีงามในทางพระพุทธศาสนาโดยทั่วกันทุกๆทุกองค์ทุกท่านทุกคนเทอญ อยู่ที่ใดก็ตามผู้ใดมีความเดือดร้อนขอจงมาพบข้าพเจ้าได้ทุกเมื่อทุกคนในแผ่นดินนี้เกิดมากับข้าพเจ้าถือว่าเป็นลูกของข้าพเจ้า ลดมาแล้ว จักต้องขึ้นสวรรค์กับข้าพเจ้าทุกคนทุกคนต้องปฏิบัติธรรมต้องอยู่ในธรรมจะลึกไปให้รู้จักเคารพบิดามารดาสมณะพราหมณ์เชื่อฟังประกาศให้มีศีล5ทั้งหมดในแว่นแควนแล้วมันนึกต่อไปว่าความชั่วที่เราทำมาเนี่ยมันพอจะชั่งน้ำหนักตวงใส่กันกับความดีนี้ได้ไหมไม่ได้เลยยังไม่เสี่ยวกับความชั่วถ้ามันจะไปอีกบอกกินหัวมันเลยเนื้อสัตว์ประกาศลงเลยผู้ใดในห้องครัววันนี้ฆ่าสัตว์อะไรให้บันทึกมาให้ดูลดลงลดลงสุดท้ายวันสุดท้ายฆ่านกยูง2ตัวอยู่ในครัวของพระราชาหลังจากนั้นสั่งปิดไม่ต้องฆ่าอะไรเลยไม่ต้องกินมันกินมันก็ฆ่ามันมาก็มากแล้วกินมันก็มากแล้วเลิกเถอะนกยูงมันเยอะประเทศอินเดียเดี๋ยวนี้แห่งหลายขี่รถเหยียบตายตะเพิดอยู่นำทางมันคืออยู่ในวัดเฮาเนี่ยเขาบอกกินเลยไม่ได้ผลทีนี้ความชั่วทั้งหลายแหล่นั้นหมดไปพระเจ้าอโศกไปไหนคำว่าจันดาโศกเปลี่ยนมีแต่ธรรมมาโศกอโศกผู้ทรงธรรมมาแล้วไปกราบต้นโพธิ์ที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ที่พุทธคยาพระเจ้าอโศกไปถึงไปกราบไปกอดต้นโพธิ์บอกไม่เห็นหน้าพระศาสดาแต่ก็เห็นต้นโพธิ์เหมือนเห็นหน้าเรามีบุญน้อยจริงหนอเกิดมาตั้งแต่ก่อนพ่อแม่ก็ไม่เคยพาเคารพนับถือพระพุทธศาสนาไปซิก็ไปเวียนหาแต่ต้นโพไปนอนเฝ้าต้นโพบางทีเป็นอาทิตย์จนเมียหวงเมียหึงนางมหิสุนทรีเครียดแม่แกมันนอนหาอยู่ที่บ่มาหา

ท่านสังเกตไหมว่าเวลาเรานอนบางทีเหมือนที่เราว่าผีอำเราทำสมาธินี่จะเห็นอยู่บ่อยๆนอนๆไปแน่นปึ๊กปึ๊กปิงอะไรมีแต่ความรู้สึกอย่าไปเข้าใจว่าผีอำผีอำอะไรดอกสมุนนี่ผมมาไก่มันย่านมีแต่มันติยานเอาแต่ว่ามีจุดหนึ่งเมื่อเราฝึกสติฝึกสัมปชัญญะฝึกความรู้สึกอยู่ทุกลมหายใจอยู่ยิ่งเราดูไปละเอียดจะเคลื่อนจะไว้นอนจะมีจุดหนึ่งที่มันอ่อนตัวลงความรู้สึกทั้งหลายนี่อ่อนตัวลงแต่สติสัมปชัญญะยังทำงานมาถึงช่วงหนึ่งมันจะล็อกพอเด็กก็ล็อกเป๊ะคือผีอำหรือบางทีเรานอนอยู่ดีๆมันกระตุกไงเนี่ยบางทีนั่งอยู่มันกระตุกนั่นคือสติที่มันคุมสถานการณ์อยู่คุมความรู้สึกอยู่คุมไปคุมไปพอสติที่อ่อนลงมันหลุดมันขาดเหมือนเชือกที่ถือไว้เนี่ยมันขาดพุ๊บไปภาษาพระพุทธเจ้าท่านเรียกว่าสันตติว่าการสืบต่อคอนทินิวตี้สันตติคือความรู้ที่มันสืบต่อกันอย่างนี้มันขาดถึงหลังคนพอปันมะม่วงหล่นพอนั่งอยู่ยังสิปันมะม่วงหล่นยังบ่าเดี๋ยวมึงนั่นคือมันขาดตัวที่รู้ที่ตื่นน่ะมันขาดมันปุ้งลงไปเนี่ยแต่ความละเอียดเราไม่พอดูดีๆบางทีอยู่จะแลจะเลี้ยวทำความรู้สึกอยู่มีคำว่าการีสัมปชานะการีกระทำความรู้สึกอยู่จะเลี้ยวยังรู้จักซะก่อนว่าฉันจะเลี้ยวได้ยินเสียงรถมารถไข่เราจะเลี้ยวมันไม่ง้ออย่างก็เลยเสียเลี้ยวมีบดมีบาดขึ้นอย่างนี้ตัวพอกรรมฐานแต่เฮาโอ้ยกรรมฐานงัวเหี้ยงัวหายไปคือจากลูกมาเล่งเข่งข้างกับลูกหัวโดนหน่ายกินไปหมดเลยเสียงยางว่าท่านตอบไปเหี้ยบดสมาธิเดชจังสันแม่อย่าทำอย่างนั้นทำให้มันละเอียดของละเอียดนะหีนะพันเตอคัสสะปัตติโหติดูก่อนท่านผู้เจริญการบรรลุธรรมอันเลิศด้วยการกระทำเร็วๆย่อมมีไม่ได้เลยเราก็สวดทำเร็วๆลวกๆไม่ได้นะทำจริงๆทำละเอียดจะเลจะเหลียวมีความรู้สึกอยู่ทีนี้มันยิ่งไปกว่านั้นถ้าหากเราสร้างความรู้สึกอยู่ตลอดแม้จะแลจะเหลียวจะกระพริบตาพอสติสัมปชัญญะมันสมบูรณ์ขึ้นมันจะบอกมันเองจะกระพริบตามันก็รู้เองกระพริบตาทีเดียวมันกระเทือนหมดทั้งตัวเลยเหมือนคนอื่นจะรู้จะเห็นด้วยกระพริบตาทีเดียวมันกระเทือนหมดทั้งตัวเลยอย่างนี้ถ้าอย่างนี้เป็นสมาธิอีกแบบนึงให้เมื่อเราตั้งกายตรงลองดูตั้งกายตรงแล้วก็ถ้าหลับตาดูลมหายใจหลับตาแล้วมันจะรู้สึกร้อนมันจะรู้สึกอึดอัดแน่นแล้วก็หรือมิฉะนั้นเลยไปก็อยากจะหลับไปเลยถ้าอย่างนี้แต่สังเกตอีกด้วยนะว่าถ้าหลับตาแล้วสร้างความรู้สึกไว้ส่วนบนสร้างความรู้สึกไว้ส่วนบนแม้แต่หลับเนี่ยไม่เอาความรู้สึกลงข้างล่างอยู่เฉพาะหน้าอย่างนี้บางทีหลับตาก็สบายถ้าจัดให้มันถูกจัดจุดการเพ่งให้มันถูกลมหายใจก็ไปสบายสบายเพ่งอยู่ส่วนบนอย่างนี้ง่วงก็ไม่ง่วงร้อนก็ไม่ร้อนพอดีทีนี้อีกวิธีหนึ่งถ้าลืมตาขึ้นมองไปมีสติดูลมหายใจเข้าหายใจมันอยู่ส่วนบนของมันเองสติมันจะขึ้นไปอยู่ส่วนสูงของมันเองแต่ถ้าหลับตาเนี่ยมันมักจะเข้าไปข้างในเสียต้องจัดให้มันถูกถ้าหลับตาต้องเพ่งต้องสร้างความรู้สึกไว้ส่วนบนเฉพาะหน้าอย่างนี้ทีนี้มันมีปัญหาตรงที่ว่าเราตั้งไม่เป็นมันตั้งไม่เป็นจะตั้งสติไว้อย่างไรอยู่เฉพาะหน้าตั้งอย่างไรดูลมหายใจนี่ดูได้อยู่ต้องฟังให้ดีนะมีระบบหนึ่งคันนานับคันนานาเนี่ยแปลว่านับบางทีหายใจเข้านับนะหนึ่งหายใจออกหนึ่งหายใจเข้าสองหายใจออกสองหายใจเข้าสามหายใจออกสามไปจนถึงแปดถึงเก้าทีนี้ก็ถอยหลังใส่เกียร์ถอยหลังเพื่อจะได้ให้สติมันทำงานมากขึ้นกว่าเก่า หายใจเข้า9หายใจออก9หายใจเข้า8หายใจออก8เลย9 9 8 8 7 7 6 6 5 5 4 4 3 3 2ถ้ามันคิดไปทางอื่นมันหลงมันหอด2แทนนี้จะย้อนมาหา1มันไปขึ้น3 4 5มันใส่เกียร์ถอยหลังไปข้างหน้านี่เป็นเทคนิคอีกอันหนึ่งถ้าเรียกว่าขันนาสำหรับคนที่คิดบอกแวกแวกบอยังนอนซุ่มนี่ซุ่มขึ้นเก่งเนี่ยแต่ว่าเฮ็ดจังใดสิเอากับไอ้คิดเก่งๆนี่ให้มันยุติลงได้ตัดกำลังมันได้ต้องไปแย่งมันแย่งพลังงานตัวที่ไปรู้กับคิดเนี่ยแย่งให้มันมาทำงาน